أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, sevgili Kur'an dostları. Kur'an derslerimizin 26.sına Âl-i İmran suresinin 133. ayetiyle devam ediyoruz. Vesari'u, birbirinizle yarışın. İlâ mağfiretin min rabbikum, Rabbinizin mağfiretine ermek ve cennetin arduhas semâvâtu vel ard ve müttakiler için uiddetlil muttakîn, müttakiler için hazırlanmış gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cenneti kazanmak için birbirinizle yarışınız. Bu ayet Medine Yahudileriyle ya da müşriklerle riba yarışı değil, hayır yarışı yapmayı tavsiye etmekte. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz derste faizi yasaklayan ayeti tefsir etmiştik. Uhud Savaşı sırasında faizi yasaklayan bir ayetin inmesinin gerekçesi olarak da aslında savaşın kaybının temel nedeni olduğunu söylemiştik. Resulullah'ın Uhud Dağı'nın tepesine yerleştirdiği ve akbabaların, düşmanın cesetleri üzerinde dolaştığını görseniz dahi yerinizi kesinlikle terk etmeyin diye emir verdiği, bu emre rağmen düşman bir ara yenilir gibi, kaçar gibi olunca Müslümanlar ilk hücum ile düşmanı püskürtünce, bu emre rağmen okçuların 10 kadarı dışında, yaklaşık 50 okçu idi, büyük bir kısmı yerlerini terk etmişler ve ganimete hücum etmişlerdi. Bu ganimete koşuşturmanın temelinde yatan, arka planında yatan saik de faiz idi. Bu insanlar çevrelerinde faizli muamele yaparak servet yapmış bir yığın insan görüyorlardı. Özellikle Medine Yahudileri ve Mekke müşrikleri servetlerini faiz yoluyla, büyük oranda faiz yoluyla elde ediyorlardı. Onun için de Uhud Harbi'nin en sıcak anlarını görüntüleyen, en sıcak anlarını bize aktaran ayeti kerimelerin arasında faiz yasağıyla ilgili bir ayet yer almaktaydı. Bu ayeti kerimede de onların bu yanlış düşüncelerini reddediyordu Cenab-ı Hak ve diyordu ki, birbirinizle yarışacaksanız eğer, faiz ile servet biriktirmede ya da daha iyi bir niyete mebni olarak yorumlarsak, müşrik ordusu çok iyi teçhiz edilmiş bir ordu idi. Çünkü faizle çok yüksek kazançlar elde ediyorlardı. Eğer biz de faizle yüksek kazançlar elde etseydik, biz de ordumuzu çok iyi teçhiz eder, çok iyi teşkilatlandırır ve bu savaşı biz kazanırdık şeklinde bir kötülükte yarışmak gibi yanlışı işlemeyiniz. Eğer ille de yarışacaksanız mutlaka ve mutlaka Rabbinizin mağfiretine ermek, yerler ve gökler kadar olan, gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cenneti kazanmak için yarışın denilmiştir. Burada özellikle siyer kaynaklarının anlattığı bir anekdot hemen aklıma geldi. Bizans İmparatoru Heraklius'un elçisi Resulullah'a geldiğinde bu ayet bir vesileyle okunmuştu. Elçi polemik yapmak istedi ve sordu. Eğer sizin vaat ettiğiniz cennet, yerler ve gökyüzü ve yeryüzü, gökler ve yeryüzü genişliğinde ise o zaman cehennem nereye gitti, nereye sığacak gibi bir polemik yapmak istemişti de Resulullah onun polemiğine şöyle karşı bir soruyla cevap vermişti. Gündüz gelince gece nereye gitti diye karşı bir polemikle cevap vermişti. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar ki bollukta da, darlıkta da yardım ederler. Karşılıksız infakta bulunurlar. Burada hesabiliğe değil, hasbiliğe dikkat çekiliyor. Ve müminin hesapçı değil, hesabi değil, hasbi olması gerektiği vurgulanıyor. Mümin şöyle düşünür. Sahip olduğum her şey Allah'a aittir. Ve bana Allah'ın bir emanetidir. Emanete sadakat, onu bana emanet edenin razı olacağı yere harcamaktır. Eğer emaneti bana verenin razı olmadığı bir yere harcarsam emaneti, emanete ihanet olur diye düşünür. Onun için de mümin yalnızca bollukta vermez, darlıkta verir, darlıkta da verir. Hatta akıllı mümin, eğer sahip olduğu her bir şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorsa, Allah'ın ganiyyül müsteaan olduğuna inanıyorsa, Allah'ın varlığın tümünün sahibi olduğuna inanıyorsa, o zaman özellikle darlıkta verir. Verir ki Allah genişletsin. Vasi olan, genişletmeyi bir sıfat olarak edinen, daralan, bunalan insanların genişlemesi için rahmetiyle, mağfiretiyle, yardımına, darına yetişen Allah'ın kendi darına da yetişmesi için darlıkta, özellikle darlıkta verir. Verir ve Allah'ın kendisine fazlasıyla iade edeceğini bilir. Verir çünkü sahip olduğu zaten Allah'tan gelmişti. Verir çünkü servet bir imtihandır, bir sınavdır. Verir çünkü kul, kul kadar verirse Allah da Allah kadar verir. Onun için sadece bollukta değil, darlıkta da verir. Kim verir? Müttaki. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar. Sorumluluk bilincini kuşanmış olanlar. Allah-kul ilişkisi çerçevesinde Allah'la diyaloğa girmiş olanlar. Allah'la arası bozuk olmayan. Ve daha ne yaparlar? وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ Öfkelerini kontrol altında tutarlar. Eğer öfkenizi kontrol altında tutarsanız, öfkelenmeyin demiyor Kur'an. Dikkatinizi çekerim. Çünkü bu tutulamayacak bir talep olur. Öfke insani bir duygudur. Onun için galiba Hazreti Ömer'e atfedilen yaygın bir söz vardır. Kızmayan adamın merkepten ne farkı var der Hazreti Ömer. Öyledir. Kızılacak noktada kızmayan bir insanın duyguları kaybolmuştur. Ama asıl olan hiç öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol altına almaktır. Eğer öfkenizi kontrol altına almazsanız siz öfkenizin esiri olursunuz. Öfkeniz sizin esiriniz olmalı. İşte burada vel kâzımînel gayz ile bu tavsiye ediliyor. Öfkenizi esir alın. Öfkenizin esiri olmayın. Vel âfîne aninnâs ve insanların hatalarını bağışlarlar. Burada hemen bir şeyi hatırlıyoruz. Niçin böyle bir ayetin içerisine böyle bir ibare yerleştiriliverdi? Uhud'un en sıcak sahnelerini anlatan ve infak ile başlayan bir ayetin devamında insanların hatalarını bağışlarlar gibi bir cümle geldi. Buradan bir olayı hatırlamamız gerek. Uhud Savaşı öncesinde Resulullah savaş konseyi toplamıştı. Savaş konseyinde birçok insan, birçok kabile reisi yer alıyordu. Tabii ki muhacirlerin ileri gelenleri de yer alıyordu. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi. Savaş konseyinin yaşlıları Resulullah da dahil, savaşı şehrin içinde, Mekke'de bir savunma savaşı biçiminde yapalım teklifindeyken, gençleri ve çoğunluk savaşı dışarıda saldırı savaşı biçiminde yapalım teklifinde bulunmuşlardı. Resulullah'ın görüşü bunun aksi olmasına rağmen çoğunluğun ısrarlı görüşü bu olduğu için savaşı bir saldırı savaşı biçiminde yapma teklifini kabul etti. Ve Medine'den takriben 10 kilometre uzaktaki Uhud'a kadar geldi. Ama bilinen olaylar oldu ve savaş kaybedildi. İşte bunun üzerine Resulullah dönüp de kendisini savaşı dışarıda yapmaya, saldırı savaşı yapmaya ikna eden insanlara sizin yüzünüzden bunlar başımıza geldi demedi. Engin bir ahlak sergiledi orada. Yine o muhteşem ahlakı orada da tebarüz etti ve Kur'an Resulullah'ın kendisini savaşı dışarıda karşılamaya ikna eden savaş konseyinin çoğunluk ve genç üyelerine nasıl davrandığını şöyle tespit etti Kur'an. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen onlara katı kalpli, sert muamele etsen, davransaydın, bütün bunlar sizin yüzünüzden başımıza geldi, suçlu sizsiniz gibi bir takım fatura çıkarmalarda bulunsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. فَعْفُ عَنْهُمْ O halde onları bağışla. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Sadece bağışlamakla kalma. Onlar için bağışlanma dile. Allah'ın da bağışlamasını iste. Çünkü onlar yalnız sana karşı değil, savaştan kaçarak, savaşın en kızgın anında seni terk ederek, çünkü savaş konseyinde ısrarla savaşı dışarıda kabul etmeyi isteyen üyeler, en savaşın en sıcak anında Resulullah'ı terk edip kaçmışlardı. İşte onun için onlar sadece sana karşı hata işlemediler. Allah'a karşı da hata işlediler. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onun için onlar için de istiğfar et. Allah da bağışlasın onları. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Ve bütün bunlara rağmen onlarla danışmaya, istişare yapmaya devam et. Yani sizinle istişare yaptık, böyle oldu mantığına girme. Sizinle istişare ettik de başımıza bunlar geldi. O halde bundan böyle sizinle istişare etmeyeceğim deme. Aksine onlarla istişareye devam et. Çünkü yenmek de, yenilmek de var. Ve nihayetinde bütün bunlar sizin gelir hanenize yazılan birer tecrübe. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer bir iş konusunda karar vermişsen, bir işe azmetmişsen, Allah'a dayan ve yürü. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah mütevekkil olanları sever. İşte bu ayeti kerime Resulullah'ın o andaki duygularını da ele veriyordu. Burada وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanların hatalarını bağışlarlar ayetinden anladığımız işte bu arka plandır. Onlar hata yapmışlardı ve Resulullah'tan Rabbimiz onların da hatasını bağışlamasını istiyordu. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Zira Allah iyilik edenleri, muhsinleri, yani Resulullah'ın ihsanı tarifiyle eğer ele alırsak, Allah kendisini görür gibi kulluk edenleri sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Yine onlar utanç verici bir iş yaptıkları ya da kendilerine bir kötülük ettikleri zaman, utanç verici bir işti Resulullah'ı bırakıp kaçmak savaşın en sıcak anında. Ve aynı zamanda bu davranış insanın kendi kendisine yaptığı büyük bir kötülüktü. Çünkü kendi kendisine olan güvenini kaybederdi. Kendi kendisine olan güvenini kaybetmesi kişinin kendisine yapacağı en büyük kötülüklerden biridir. Zekerullah. İşte böyle bir iş işlediklerinde, utanç verici bir iş yaptıklarında ya da kendilerine bir kötülük ettikleri zaman ne yaparlar? Zekerullah. Hemen Allah'ı hatırlayıp, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen günahları için istiğfar ederler. Çünkü yukarıdaki ayet muhsinin ile bitti. Allah'ı görür gibi kulluk edenler bir hata yaptıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu ne demektir? Yaptığınız işe Allah ne diyor sorusunu hayatınızın temeli kılmışsınızdır. Çünkü hayat ya insanların bakışlarını ölçü alarak yaşanır ya da mutlak hakikat olan ilahi bakışı ölçü alarak yaşanır. Yani eğer insani bakışı ölçü alıyorsanız, İnsanlar ne der diye sorarsınız her yaptığınız iş için. Ama ilahi bakışı ölçü alıyorsanız bu yaptığım işe Allah ne der diye sorarsınız. Allah yaptığınız her bir işte ilahi bakışı ölçü almanızı ve Allah ne diyor diye sormanızı istiyor. İşte bu aynı zamanda vicdani bir otokontrol sağlar. Sadece budur insanı kötülük işlemekten alıkoyan duygu. Bu noktada ayet-i kerime zekerullah hemen Allah'ı hatırlarlar ve günahları için istiğfar ederler. Allah ne der derler. Allah'ın yüzüne nasıl bakacağım? Tabii tırnak içinde kullanıyorum bu yüzü. Allah'ın zatı manasında Kur'an'da da yüz biçiminde kullanıldığı için Allah'ın zatına nasıl bakacağım mecazen kullandım derler ve hemen Allah'ı hatırlarlar. وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Zira Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Üstelik onlar yaptıkları kötülük üzerinde bile bile ısrar etmezler. Evet. Niçin Allah'ı hatırlarlar sorusunun cevabı Çünkü Allah'tan başka günahları affedecek bir kapı yoktur. Onun için. Onun için hemen Allah'ı hatırlarlar. Allah ne der diye sorarlar. Allah'a nasıl yüzüm olur diye sorarlar. Rabbimi gücendirdim mi? Rabbimi üzdüm mü diye sorarlar. Ve onların bir özelliği de bile bile hatalarında ısrar etmezler. Sevgili dostlar, hata işlemek anlaşılabilir bir şey. Ama hatada ısrar etmek hiç anlaşılamayacak bir şey. Suçu savunmak, suçu işlemekten 1000 kat daha ağır bir suçtur. Suçunu savunanlar affedilmezler. Suç işleyenler affedilirler. Şeytan suç işlediği için şeytan olmadı. Suçunu savunduğu için şeytan oldu. Çünkü Adem de suç işledi. Ama Adem suçunu savunmadığı için Adam oldu. Şeytansa suçunu savunduğu için şeytan oldu. İşte suçu savunmakla suçu savunmamak arasındaki fark Adem'le şeytan arasındaki fark kadardır. İnsan hata eder. İnsan yanılır. İnsan günah işler. Ama hatasını, günahını ve yanılgısını savunamaz. Savunmamalıdır. Çünkü kendisine verilen aklı, vicdanı, fıtratı, iradeyi eğer yok saymıyorsa, bunlara ihanet etmiyorsa insan suçu savunamaz. Suçu savunmadığı sürece affı umulur. Eğer suçunu savunmaya başlamışsa şeytanın yoluna girmiş demektir. Günahta ısrar en büyük günahtır. Ulaike cezauhum. İşte bunların ödülü mağfiratun min rabbihim. Rablerinden bir mağfiret, bir bağış, bir af. Ve cennetun tecri min tahtihel enharu halidine fiha. Ve ni'me ecrul amilin. Orada yerleşip kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlerdir bunların ödülü. Çaba gösterenler için ne muhteşem bir ödül. Ve ni'me ecrul amilin. Çaba gösterenler için, gayret edenler için. Bakınız, cenneti kazanmak, cenneti satın almak biçiminde gerçekleşmiyor. Çaba göstermek biçiminde gerçekleşiyor. Çünkü bedeli ödenmiş bir şey değildir. Cenneti elde edenler bedelini ödedikleri için değil, onu elde etmek için var güçlerini harcadıkları için elde ederler. Yoksa onun bedelini değil bir ömür, 1000 ömür bile ödemek için yetmez. Yeterli değildir. Çok gözde bir, boğazın gözde bir semtinden denize nazır bir ev yapacak kadarcık dahi bir arsa almak için bir ömürlük çalışmanız yetmezken, nasıl genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan ve dünyanın hiçbir güzel parçasıyla karşılaştırılamayacak kadar güzellik timsali olan uçsuz bucaksız cennetin bedelini ödemiş sayılabilirsiniz ki? Onun için Kur'an ve ni'me ecrul amilin. Çaba gösterenler için ne muhteşem bir ödül der. Çünkü cennet Allah'ın verdiği bir ödüldür. Bir lütuftur. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ. Sizden önce de nice hayat tarzları gelip geçti. Sünen, sünnetin çoğulu. Hayat tarzı anlamına gelir. Örnek alınacak yöntem anlamına gelir. Tabii bu anlamlardan mülhem olarak Resulullah'ın bize bıraktığı örnek hayatına da sünnet denilmiştir. Ama burada özellikle kullanımı nötrdür. Mücerred kullanılmıştır. Hem olumlu hem olumsuz anlamıyla sizden önce de nice hayat tarzları gelip geçti. Nice medeniyetler ve milletler gelip geçti. Bu tarihin yasasına işaret eder. Tarihte birçok medeniyet kurulmuş ve yıkılmış. Onun için tarihte müstekbirlik yapmış, firavunca Allah'a baş kaldırmış medeniyetlerin sonuna bakınız. Tarih medeniyetler mezarlığıdır. Tarih uygarlıklar mezarlığıdır. O nedenle kendi uygarlığı, kendi devleti, kendi sistemini ilel ebed yaşayacak zannedenler, hiç yıkılmayacak zannedenler, özellikle Allah'a baş kaldırıp kendi çağının firavunluğuna soyunduğu, Allah'la savaşa tutuştuğu halde kurduğu sistemi ilel ebed yaşayacak zannedenler tarihe baksınlar diyor Kur'an. Tarih milletlerin, sistemlerin, devletlerin, uygarlıkların çöplüğüdür. Oraya baksınlar. Fesiru fil ard. Öyleyse gezin yeryüzünü. Fenzuru keyfe kâne âkibetul mukezzibîn. Ve hakikati yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu gör. Çok ilginç bir davet değil mi? Haydi diyor Kur'an. Gezmeye çağırıyor. Hem de bu çağrıyı Kur'an'ın bütününde tam 6 yerde yineliyor. Fesiru emri Kur'an'ın tam 6 yerinde gelir. Fesiru fil ard. Fenzuru keyfe kâne âkibetul mucrimîn biçiminde de gelir. Başka formlarda da gelir. Suçluların sonunun ne olduğunu görün. Gezin yeryüzünü, dolaşın yeryüzünü der. Onun için eğer İtalya'ya Vezu'ya giderseniz orada bir kentin sefahate boğulmuş, her türlü ahlaksızlığın, her türlü seksüel ilişkinin, her türlü ahlaksız ilişkinin serbestçe ifa edildiği toplumsal bir kokuşmuşluğun tarihteki en mücessem örneklerinden biri olan bir kentin nasıl bir gecede yanardağın patlamasıyla kül olduğunu ve o anda insanların ahlaksızlıklarını icra ederken nasıl taş kesilip yani o lavların altında nasıl fosilleştiğini ve külleştiğini şimdi dahi Vezu'ya gidenler görürler. İtalya'ya, Napoli'ye gidenler orada bir açık hava müzesi gibi bizatihi binlerce yıl önce tarihin ibret vesikası olarak dondurduğu o taşlaşmış ahlaksızlık sahnelerini izleyebilirler. Yine eğer yolu düşerse insanımızın Ürdün'le bugünkü Filistin arasında yer alan Lut Gölü'nü seyredebilirler. Burunlarına o büyük ahlaksızlığa verilmiş belanın kokusu gelecektir. Onu hissedecekler ve gözleriyle algılayacaklardır. Yine Sana'ya gidebilirler, Yemen'e gidebilirler ve orada bir toplumun nasıl belaya çarptırıldığının kokusunu hissedebilirler. Onun için gezin yeryüzünü. Bir zamanlar dünyaya meydan okuyan, hatta Allah'a savaş açan, geçmiş kadim uygarlıkların nasıl yerle bir olduğunu görün. O Allah'a karşı burnunu diken firavunların şimdi ne olduğuna bakın. Nemrud'un ne olduğuna bakın. Bakın da modern Nemrutlar ibret alın diyor Kur'an. Yani herkese yeryüzünü dolaşıp ibret almasını söylüyor. Hâzâ beyânun linnâs. Bu bütün insanlığa yapılmış bir açıklamadır. ve huden ve mev'izatun lil muttaqin. Sorumluluk bilincini kuşananlar için de bir rehber ve bir öğüttür. Bu dediği Kur'an'ın müfessirlerin çoğu tarafından, özellikle Taberi, Razi, Şevkani, Alusi, Kurtubi gibi müfessirlerin çoğu tarafından Kur'an olarak algılanmışsa da, sözün bağlamından biz bu ile yukarıda ifade edilen hakikatleri anlıyoruz. Yani yukarıda ifade edilen hakikatler, tüm uygarlıkların fani olduğunu ifade eden hakikatler. Yine hak ve hayır yolunda yarışılması gerektiğini ifade eden hakikatler. Faizin gerçekten de insanlığın zararına olduğunu ifade eden ilahi hakikat. Ve yukarıdaki ayetler, pasajın içerisinde ifade edilen tüm hakikatlerden söz edildiğini anlıyoruz buradan. Ve Allah'tan bir açıklama, hem de insanlığın tamamına yapılmış bir açıklama olduğunu beyan ediyor Kur'an. وَلَا تَهِنُوا. Öyleyse, yılgınlığa kapılmayın. Evet, yılgınlığa kapılmayın. Çünkü Allah size dünya ve ahiret saadetinin anahtarlarını bu şekilde veriyor. Yılgınlığa kapılmayın. Bu ayetlerin birinci muhatabının Uhud'da savaşı kaybetmiş müminler olduğunu aklınıza getirirseniz daha iyi anlarsınız. وَلَا تَهِنُوا. Öyleyse şu durumda yılgınlığa kapılmayın. وَلَا تَحْزَنُوا. Ve üzülmeyin de. Ne yılgınlığa kapılın, ne üzülün. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer gerçekten inanıyorsanız, insanların en üstünü mutlaka siz olursunuz. Bunun tersi nedir? Eğer insanların üstünü değilseniz, inancınızda bir problem vardır. O halde kendinizi, imanınızı gözden geçirin. Bu ayetin öncelikle vermek istediği mesaj, imanın izzet ve onurunu taşımamızdır. İmanın izzet ve onurunu taşıyor muyuz? İmanı bir madalya gibi, iftihar edilecek bir onur olarak taşıyor muyuz? Bu çok önemli. Yoksa aşağılık duygusuyla ağzına kadar dolu olan bir takım insanların yaptığı gibi, İnandığımız için utanıyor muyuz? Müslüman olduğumuz için utanıyor muyuz? Müslümanlığımızı utanılacak bir şey gibi, bir ayıp gibi mi taşıyoruz? Yoksa onurla mı taşıyoruz? Gururla mı taşıyoruz? Bu çok önemli bir şey. İnancınızdan utanıyor musunuz? Yoksa inancınızla iftihar mı ediyorsunuz? Bu kendinizle olan ilişkinize bağlı bir şey. Kendinizden utanıyor musunuz? Yoksa kendinizi kabullenebildiniz mi? İçiniz sinerek kabullendiniz mi? Bu kendinizle barışık olup olmadığınızla bağlantılıdır. Kendinizle barışık değilseniz kendinizden utanırsınız. Kendinizle barışık değilseniz İslam'la da barışık olamazsınız. Allah'la da barışık olamazsınız. Çünkü İslam Allah'ın nizamıdır. Onun için bu gider en sonunda sizin kendinizle olan ilişkinize dayanır. İmanı en büyük imkan mı biliyorsunuz? Yoksa imanınız olduğu halde imkanım yok mu diyorsunuz, mazeret ileri sürüyorsunuz. Bu ayet imanı en büyük imkan bilmenizi size telkin ediyor. Unutmayın, Uhud'da 70 kişi ölmüştü. Uhud'un o gerçekten de vefat edenler içerisinde, şehit olanlar içerisinde Hazreti Hamza gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi, Sa'd bin Rebi gibi gerçekten de ashab-ı kiramın güzide isimleri vardı. Ve Resulullah ciğer farelerinden birçoğunu orada yitirmişti. İslam ciğerparelerinden bazılarını orada şehit vermişti. İşte bütün bu yılgınlık, bütün bu acı içerisinde Allah insanlara imanı en büyük imkan olarak tanımlıyor ve diyordu ki eğer inanıyorsanız yılgınlığa kapılmayın. Üzülmeyin de çünkü inanıyorsanız en üstün siz olursunuz. İnanıyorsanız zindanda da olsanız hürsünüz. Eğer inanmıyorsanız yani nefsinize esirseniz sarayda da olsanız tutsaksınız. Çünkü içgüdülerinizin elinde esir olmuşsunuz. Bunu iyi bilmek lazım. İn yemseskum karhun. Şimdi gerekçesini de söylüyor, teselli ediyor Kur'an. Eğer size bir zarar dokunmuşsa, karh hem yara anlamına gelir, hem de yaranın verdiği elem ve acı, zarar anlamına gelir. Eğer size bir zarar dokunmuşsa, fakat messel kavme karhun mislu. Gerçek şu ki, benzer bir zarar başka insanlara da dokundu. Yani yenilen dünya tarihinde sadece siz değilsiniz. Her toplumun başına yenilmek gibi bir sınav gelebilir. Her toplum bir üstte sınanır, bir altta sınanır. Yani eğer yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka hem varlıkla hem yoklukla, hem zaferle hem yenilgiyle sınanacaksınız. Devam ediyor Kur'an. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Ve insanlık tarihinin temelinde yatan bir kurala, bir kanuna, bir yasaya dikkat çekiyor. Zira o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Yani başarıyı ve başarısızlığı, yenilmeyi ve yenmeyi, varlığı ve yokluğu, İnsanlar arasında döndürür dururuz. Bu tarihin bir yasasıdır diye diyor Kur'an. Allah'a atfedilen, Allah'a izafe edilen birçok eylem yasadır aslında. İlahi bir yasadır. Biz insanlar arasında döndürür dururuz denilen iyi ve kötü, yenme ve yenilme, varlık ve yokluk, üstte ve altta olma hali aslında tarihin bir kuralıdır. Onun için hiçbir uygarlık, hiçbir millet, hiçbir medeniyet yoktur ki bir doğuş, bir gelişme, bir altın dönemi ya da bir yıkılış, bir çöküş dönemi olmasın. Onun için insanlar hem varlıkla sınanırlar hem yoklukla. Tıpkı insan teki gibi medeniyetlerin de hayatında yoklukla sınandıkları, altta sınandıkları anlar olur. Nasıl ki insan acıyla sınandığı zaman sabredince ödülünü alacaksa, medeniyetler, uygarlıklar da yoklukla, altta sınandıkları zaman eğer direnirlerse, sabrı ben direniş anlamında alıyorum, hakikat üzerinde direnirler ve tortularını atarlar, kendilerini yenileyebilirlerse, yani toplumsal bir tevbeye başvururlarsa, tevbe kendini yenilemektir. Tevbe hakikatte ısrar, tortuları ve posayı atmaktır. Eğer bunu yapabilirlerse, o zaman yeniden bir altın çağı yaşamaya doğru kanat çırpabilirler. Yeniden yücelişe ve yükselişe geçebilirler. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ki Allah iman edenleri ayırsın. Niçin yapar bunu Allah? Tarihe bu yasayı niçin koymuştur? İman edenlerle inkar edenleri birbirinden ayırmak için. Eğer sürekli iyilikler ve güzellikler ve sevinçler içerisinde sınasaydı, o zaman kötüler iyilerden, samimi olanlar olmayanlardan nasıl ayrılacaktı ki? Acılar ayıklar. Unutmayın, madenin posasını hasından ateş ayırır. Onun için de altını saflaştırmak için ateşe atarlar, eritirler. Bir maden eritilmeden saflaşmaz. Onun için burada da adeta bir madenin saflaşması gibi, damıtılıp arıtılması gibi, insanlık da tarihi boyunca damıtılması için bir takım acı, elem ve ıstıraplardan geçirilmesi gerekmekteydi. Onun için Kur'an وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ki Allah iman edenleri ayırsın. Burada لِيَعْلَمَ bilsin, öğrensin manasına gelen bir kelime kullanılmış. Ama biz bu kelimenin Allah'ın seçip ayırması anlamına geldiğini söyleyebiliriz. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى ve sizden hakikate şahit olanları tespit etsin. İçinizden hakikate şahit olanlar, yani yaşayan şehit olanları tespit etsin. İşte bu tespit mutlaka ve mutlaka bir sınavla olur. Sınav da acı, elem ve keder verir insana. Çünkü insanın sınanması için sevinçle değil, acıyla sınanması lazım. Vallahu la yuhibbu zalimin ve ayet böyle ilginç bir cümleyle biter. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Niçin? Çünkü Allah zalimleri sevmez cümlesiyle bitti ayet. Çünkü iyi kötüye katmak, iyi kötüden ayırmamak zulümdür. Allah bu zulmü işlemez, bu zulmü işleyenleri de sevmez. İyi kötüden ayırmamak kişinin hem hakikate yaptığı zulümdür, hem kendisine yaptığı zulümdür. Allah bunu yapanları sevmiyor. Kendisi de yapmıyor. Buradan bir atıf olarak anlıyoruz biz bu cümleyi. Hani unutmayın, okçuları böyle seçti Allah. İyi kötüden nasıl ayırmıştı? Emir tutanlarla emir tutmayanlar. Emir tutmayanlar ganimete koştular. Bir avuç insan, 10 kadar okçu yerlerini terk etmedi ve tamamı kırıldı, şehit oldu. Bir tanesi ayakta kalmadı. Halid bin Velid'in, müşrik ordusunun süvari komutanı olan Halid bin Velid arkadan bir kuşatma harekatına girişti ve yerinde kalan okçuları, bir avuç okçuyu bire kadar kırdı. Onlar şehit oldular. İşte Allah onları böyle seçti, böyle ayırdı. Yine ikinci bir ayıklama harekatını Uhud'da görüyoruz. Dağın sırtlarında Resulullah'ın etrafındaki insanlar savaşın en sıcak anında bir avuç insan kalmıştı. Bazı kaynaklara göre 8 kişi kalmıştı diyorlar. Resulullah'ın etrafında gerisi hep kaçmıştı. Hatta Hazreti Ömer'in bir sözü vardır. Hayatımda en çok hayıflandığım şey Uhud günü kaçışımdı diyecektir. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا yine Allah iman edenleri arındırıp üste çıkarsın. وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ ve küfre saplananları da mahvetsin için böyle yaptı. Aslında 141. ayet 140. ayetin anlam olarak devamıdır. Hatta وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ bir cümleyi muhtereza diyebiliriz. İki tırnak arası ya da iki tire arası cümledir diyebiliriz burada. Allah iman edenleri arındırıp üste çıkarsın. Burada mahz kelimesiyle mahk kelimesi birbirinin zıttıdır. Mahz damıtmak. Yani kelimenin tam anlamıyla rafine hale getirmektir. Allah müminleri rafine hale getirsin, damıtsın. O halde mahz damıtılmış şekli ise mahk da geriye kalan posasıdır. Mahkı da posa olarak algılamakta hiçbir beis yok. Ve unutmayın ki insanı acı rafine eder. Elem ve keder rafine eder. Hiç sevincin insanı eğittiğini gördünüz mü? Sevinçler insanı eğitir mi? Acılar eğitir. O nedenle bakın tarihe, Allah'a en çok yakın olanların en çok acı çekenler olduğunu görürsünüz. Neden diye sormayın. Çünkü onlar en damıtılmış, en rafine, insanlığın en rafine şahıslarıdır. Onlar rafine olmuşlar damıtılmışlar, saflaşmışlardır. Em hasibtum en tedhulul cenne? Ya yoksa siz cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Velemma ya'lemillahu'llezine cahadu minkum ve ya'lemessabirin. Allah içinizden cihad edenleri ve yolunda direnenleri seçip ayırmadan siz cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Hitaba bakınız sevgili dostlar. Allah içinizden direnenleri dedim. Sabrı direniş olarak hep nitelendiriyorum. Çünkü sabır hakikat üzerinde direnmeye sabır denilir. Hakikat üzerinde direniş. Çünkü hakikate sadık olanlar bu sadakatlerin bedelini öderler. Hakikate saldıranlar hakikat üzerinde direnenlere saldırırlar. Onları hakikatten saptırmak için. İşte orada direniş sabırdır. Cihat da bu konuda gösterilen tüm gayretlerin hepsidir. Bu konuda insanın elinden gelen gayreti göstermesine cihat denir. Onun için burada Allah hakikat üzerinde direnip elinden gelen gayreti gösterenleri seçip ayırıncaya kadar cennete gireceklerini mi sanıyorlar buyuruyor. Bu ayet bize Bakara suresinin 214. ayetini hatırlattı. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min gablikum. Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Messethumul be'sâ'u ve'tterrâ'u ve zülzilû. Onlar öyle zorluklar, öyle sıkıntılar, öyle acılar çektiler ve öyle sarsıldılar ki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû me'ahû metâ nasrullah. Peygamber ve onunla birlikte olan müminler şunu demek zorunda kalmışlardı. Rabbim yardımın ne zaman? Artık boğazlarına gelmişti acı. Artık dayanacak güçleri kalmamıştı ve Allah'ım ne zaman yetişeceksin diyorlardı. Peki bunu diyecek zaman gelince Allah'ın ne dediğini sanıyorsunuz? Ela inne nasrallahi karib. İyi bilin ki hiç kuşkunuz olmasın ki Allah'ın yardımı çok çok yakın. Bittim ya Rabbi diyene, yettim kulum diyecektir. Ve unutmayın ki kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ. Nitekim siz ölümle yüz yüze gelmeden önce Allah yolunda can vermeyi arzuluyordunuz. Hani hatırlayın savaş kurulunun, savaş şurasının içinde savaşı dışarıda hücum savaşı olarak yapalım diyenlerin görüşünü hatırlayın. Burada hemen savaş şurasını hatırlatırım size. Bir kısmı o kadar savaşı savunuyorlardı ki hücum savaşını, savaşı dışarıda karşılayalım biz onları yeneriz vesaire gibi kahramanlık tabulluyorlardı. İşte ayet onu hatırlatıyor. Fakat ra'eytumuhu ve entum tanzurun. İşte şimdi onu gördüğünüz halde seyirci kalan da yine siz oldunuz. Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce Allah yolunda can vermeyi arzuluyordunuz. İşte şimdi gördünüz, seyirci kalan da yine siz oldunuz. Evet. Yani burada bir çelişkiye dikkat çekiliyor. Peygamberi dışarıda hücum savaşına ikna etmeye çalışan insanlar, savaşın en sıcak anında Resulullah'ı yalnız bırakan insanlar olmuştu. İşte onlar hatırlatılıyor. Ve burada eylem ile teori arasındaki açığın farkına dikkat çekiliyor. Açığa dikkat çekiliyor. Yani insan konuşmaya başladığında, bir iddiayı dile getirdiğinde çok daha rahat olabiliyor. Ama bizatihi olayın içine girdiğinde, işte o zaman eylem ile teori arasındaki o fark ortaya çıkıveriyor. Bu farka dikkat çekiyor bu ayet-i kerime. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Ve savaşın içerisinde yaşanmış bir olayı şu anda ele alıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed yalnızca bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. اَفَاِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ O halde o ölür ya da öldürülürse topuklarınız üzerinde gerisin geri dönecek misiniz? Bu ayetler zaten bir tefsirdir. Kendisi tefsir olan bu ayetlerin tefsire de ihtiyacı yoktur. Onun için bu ayetleri bir müfesser, tefsire konu olan, nesne olan bir metin değil, bir müfessir. Kendisi yaşanmış bir olayı tefsir eden ayetler olarak algılamak gerekiyor. وَمَنْ يَنْغَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا Fakat kim topukları üzerinde gerisin geri dönerse, iyi bilsin ki فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا Allah'a hiçbir zarar veremez. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Halbuki Allah şükredenlerin karşılığını verecektir. Orada Uhud'da İbn-i Kamiye diye bir müşrik Hazreti Peygamber zannederek sahabiden bir tanesini tahminen Mus'ab bin Umeyr'i şehit etmişti. Çünkü o da tam zırhlıydı, Resulullah da tam zırhlıydı, yüzü örtüktü. Ve bağırdı, Ela inne Muhammed kad kutil. Haberiniz olsun ey insanlar, Muhammed işte şimdi öldürüldü. Bu çığlığı duyan insanlar hep birden bağırıştılar. Bu çığlık Medine'ye kadar büyük bir sayha halinde yankılandı. Ve Müslümanlar da tabii bunu duydu. Biz Uhud Savaşı'nı ayrıntılarıyla nakleden kaynaklardan öğreniyoruz ki bu bir sınavdı. Muhteşem, büyük bir sınav. Bazı insanlar Resulullah'ın vefat ettiği haberini alınca şu tepki göstermişlerdi. Ki Enes bin Nadır bunlardan biri. Resulullah vefat ettiyse yaşayıp da ne yapacağım? Ben de onun gittiği yere gidiyorum. Yani sen öldün madem o halde ölüm güzel demektir der gibi ben de Resulullah'ın vefat ettiği bir dünyada yaşayıp da ne yapacağım deyip Enes bin Nadır gibi şehadete gidenler oldu. Enes bin Nadır böyle söyleyip daldı ve şehit olmuştu. Onun gibi insanlar vardı. Bir kısmı da yüreğinde kuşku taşıyanlar, henüz daha imanı oturmamış olanlar bambaşka şeyler düşünmeye başladılar. Müşriklerle yeniden barışmak, onların safına geçmek, artık bundan sonra her işin bittiğini zannetmek ya da en azından derin bir umutsuzluğa kapılıp, yese kapılıp, tamamen her şeyi bırakıp artık yatağına çekilme düşüncesi zihninden birbiri ardına geçirenler oldu. İşte bütün bu karmaşık ortam içerisinde Medine'ye kadar bu söylentinin yankılandığını düşünün. Hatta unutulmaz bir hadise de yaşanmıştı o zaman. Sümeyra Hatun, Medine'de ekmek yaparken ağızdan ağıza sayhalanarak, yankılanarak gelen Muhammed öldü haberi tabii ki bir ok gibi batmıştı, saplanmıştı yüreklere, mümin yüreklere. Sümeyra Hatun önündeki ekmek tahtasını savuruverdi. Ve hamurlu elleriyle örtüsünü rüzgara savura savura Uhud'a doğru koşmaya başlamıştı. Soluk soluğa Uhud'a yetiştiğinde tabii ki savaş bitmişti. Çünkü yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe vardı. Savaş bitmişti ve artık herkes şehitlerini arıyordu. Sümeyra Hatun o korkunç manzarayla karşılaştı. Onun kocası, kardeşi ve oğlu da savaşa katılmıştı. Uhud Savaşı'na, müminler safında. Onu görünce onu tanıyan bir tanesi, "Kocan burada yatıyor ya Sümeyra." "Onu bırak, Resulullah nerede? Resulullah'a ne oldu?" Hala inanmak istemiyordu. "Kardeşin burada ya Sümeyra," dediler. "Ben onu sormuyorum, cennet ona helal olsun. Güle güle gitsin ama Resulullah nerede?" Oğlunu bir başkası işaret ediyordu. "İşte oğlum da burada yatıyor. Bana Resulullah'ı gösterin Allah'ınızın aşkına," diyordu. Resulullah'ın ne zaman ki yüzünü gördü. "Elhamdülillah ya Resulallah. Sen hayattasın ya. Anam babam sana feda olsun," demişti. Bu bir masal değil. Bu bir hikaye değil. Bu bir hayat, yaşanmış bir gerçeklik. Ancak bugünün insanı modern düşünce tarzıyla, sistemiyle Sümeyra kadını anlayamaz. Anlamamakta da kendince haklı. Çünkü bugünün insanının baktığı yerden bakmıyordu Sümeyra kadın. Sümeyra kadının baktığı yerden bugünün insanı bakmıyor. Eğer aynı yerden baksaydı anlayabilirdi. Belki yine anlayabilir bir gün aynı yerden bakarsa. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hiç kimse Allah'ın izniyle yasalaşmış vade dışında ölmez, ölemez. Yani Allah'ın izni ile yazılmış ve yasalaşmış olan vade ile ölür herkes ancak. Tabii bu ecel meselesini gündeme getiriyor. Ecel süre demektir. Bir borcun ödenme vadesine ecel denilir Arap dilinde. Hayatın kaderidir bir yerde. Ölçüsüdür. Kur'an'da 55 yerde geçer bu kelime. Sadece ikisinde fiil olarak geçer. O da bu bildiğimiz manada ecel anlamına gelmez. Demek ki bildiğimiz manada ömrün eceli anlamına kullanılan tüm kelimeler isim olarak gelirler. İsimler biliyorsunuz zaman bildirmezler, yer bildirmezler. İsimler sürekliliğe delalet ederler. İsimler biteviliğe delalet ederler. İsimler sabit bir şeyin hakikatine bir atıftırlar. Onun için isim olarak gelmiştir. Zaman ve yer bildirmez dedim. Fiiller zaman ve yer bildirir, isimler değil. Bu noktada ecel kendisi süre anlamına gelse de form olarak zaman ve yer bildirmeyen isim biçiminde gelmiştir. Bunun bize verdiği bir anlam var. Bu anlamda şudur. Ecel aslında organizmanın kaderidir. İnsan organizmasının kaderidir. Bakıllani'nin ruh nedir sorusuna kalpte, beyinde ve ciğerde olan üç kuvvettir dediğini hatırlıyorum burada. Ve Bakıllani'nin ruh nedir sorusuna verdiği bu cevabı ecelle örtüştürdüğümde o zaman Allah'ın insanı hayata bağlamak için yarattığı, o koyduğu, o yasaların gerçekleşmesidir ecel. Yani insan hayata şu şu şu yasalarla bağlıdır. Eğer bu bağlar koparsa insan hayattan kopar. İşte bu bağların kopması hadisesine Kur'an ecel demektedir. Ve işin ilginci, kelam kitaplarımızın ecel bahsinde delil olarak getirdikleri ayetler, ferdin ve bireyin eceline değil, ümmetlerin, toplumların, uygarlıkların eceline işaret eden ayetler olmuştur ki, Araf 34, Yunus 49, Nahl 61 ayetleri hep kişinin eceline değil, ümmetlerin, toplumların, milletlerin eceline delalet ederler. Ve bu ayetlerin arkasından ne bir saat geri ne bir saat ileri gibi bir kesin ifade gelir. Onun için bu kesin ifadeli ayetlerin hemen tamamı birey eceli için değil de ümmet, toplum, uygarlık eceli için kullanılır. Yine Kur'an'da Hac 5. ayette ecel doğum anlamına kullanılır. Yani hep ölüm anlamına kullanılmıyor. Ömrün sona ermesini sağlayan ilahi yasaya biz ecel diyoruz bu manada. Ben daha uzun, daha detaylı bir incelemeye burada girmiyorum. Çünkü İman isimli eserimde eceli, Kur'an'daki tüm ecelle ilgili ayetleri ele alarak incelediğim için ben burada girmiyorum. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Ve kim bu dünyanın nimetlerini isterse ona ondan veririz. Hatırlayın Uhud'u, hatırlayın okçuları. Bu ayetin ilk muhatapları çerçevesinde onlara bir hitap. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim de öte dünyanın nimetlerini isterse ona da ondan veririz. Öte dünyanın nimetlerini isteyip ganimete koşmayıp da Resulullah'ın emri var diye yerinde durup şehit olan insanlara Allah'ın müjdesi bu. Onlar ahiretin nimetini istediler ve ona kavuştular. وَسَنَجْزِ الشَّاكِر۪ينَ Ve biz şükredenleri ödüllendiririz. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Ve nice peygamber yanındaki Rabbe adanmış birçok insanla birlikte savaşma durumunda kaldı. Bu da Resulullah'la birlikte müminlere bir uyarı, bir rahatlatma. Yani ey Muhammed, sadece savaşan sen değilsin. Savaşmak zorunda kalan sen değilsin, üzerine yürünen sen değilsin tarihte. Senden önce de birçok peygamber savaşmak zorunda kalmıştı. Fema vehenu, yani bu hitaptan yola çıkarak Resulullah'ın gerçekten munis, gerçekten bir karıncayı incitmeyecek kadar yumuşak yaratılışının savaşla hiç uyumlu olmadığını anlarsınız. Ama buna rağmen imanın insana taşınması eğer yolunda insan engel olmuşsa o engeli ortadan kaldırmak için Resulullah savaşı zaruret olarak savaşı yapmıştı. İşte bu çerçevede Resulullah gibi karıncayı dahi incitmeyecek kadar mülayim bir tabiata sahip olan insan için savaşın ne büyük bir ızdırap olduğunu anlayabilirsiniz. Bu ayette adeta alttan alta böyle bir his de veriliyor. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolunda başlarına gelenden dolayı ne yılgınlığa kapıldılar, وَمَا دَعُفُوا ne acziyet gösterdiler, وَمَا اسْتَكَانُوا ne de onursuzluk sergilediler. Evet, özellikle onursuzluk sergilemek üzerinde durmak istiyorum. Daha doğrusu altını çizmek istiyorum. Onursuzluk. Çünkü bugün Allah yolunda olduğunu söyleyen, Allah yolunda mücadele ettiğini söyleyen insanların en büyük problemi onurlarını koruyamamak. Mücadele ederken onurla mücadele edememek. İmanlarının onurunu koruyamamak ve imana karşı savaş açan güçler karşısında ezilmek. Onlar karşısında eğilmek, bükülmek, zillete duçar olmak. Onun için وَمَسْتَكَانُوا ne de onursuzluk sergilediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ السَّابِر۪ينَ zira Allah direnenleri sever. Allah direnenleri sever. Çözülenleri, ezilenleri, zillet gösterenleri, yere yatanları, nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenleri değil. Allah hakikat üzerinde direnenleri sever. Eğer savunduğunuz dava hak ise, hakikatse o zaman direnmek zorundasınız. Eğer hakikat değilse niçin savunuyorsunuz? وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا onların söylediği yalnızca şuydu. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ي اَمْرِنَا Rabbimiz günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا bizi sabit kadem kıl, ayaklarımızı dimdik tut. Adımlarımızı sabit kıl, geriye adım attırma. وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ve kafir topluma karşı bize yardım et. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini ve husne sevabil ahira hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Yukarıdaki ayeti hatırlayın dostlar. 145. ayeti. Orada ne diyordu? İsteyene dünya nimetlerini veririz, isteyene ahiret nimetlerini. Bu ayette ne diyor? Adeta denilmek istenen şu, eğer ahiret nimetlerini isterseniz, yanında tırnak içinde kullanıyorum, promosyon olarak dünya nimetlerini de verebiliriz. Ama dünya nimetlerini isteyen kimseye promosyon olarak ahiret verilmeyecektir. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever. Allah sever, Allah sevmez noktasında bitiyor ayetler. Dikkatinizi çekiyor mu dostlarım? Kur'an dostları, ayetler böyle bitiyor. Allah yakar diye değil, Allah vurur, Allah çarpar diye değil, Allah sever, Allah sevmez diye bitiyor. Hatırlayın hemen. لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimleri sevmez. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsinleri sever. Sever, sevmez. Niçin? Sevmek ya da sevmemekle terbiye etmek, terbiyenin en rafine halidir. En yüce terbiye, sevgiyle terbiyedir. Onun için Allah korkutmuyor. Sevgisini almakla korkutuyor. Allah'tan niçin korkulur o halde? Sevmez diye korkulur. Ya beni sevmezse diye korkulur. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, in tuti'ullezine keferu, eğer küfre saplananlara uyarsanız, eğer küfre saplananlara uyarsanız, yeruddukum ala a'kabikum, sizi ökçelerinizin üzerine gerisin geri döndürürler. Açık. Tefsiri içinde, bunların kendisi bir tefsir. Eğer küfre saplananlara uyarsanız, sizi ökçelerinizin üzerine gerisin geri döndürürler. فَتَنْغَلِبُوا خَاسِر۪ينَ İşte o zaman kaybedenlerden olursunuz. Gerçekten kaybedersiniz. Gerçekten kaybeden siz olursunuz. بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. Sizin dostunuz, sizin sırdaşınız, sizin dayanağınız, barınağınız, sığınağınız, tutamağınız Allah'tır. Allah varken kafirlere niçin dayanasınız? Hakikati inkara şartlanmış olanlara niçin sırtınızı veresiniz? Onlardan niçin yardım bekleyesiniz? Niçin onların gözüne bakasınız? وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ Yardımcıların en hayırlısı da O'dur. Ondan yardım isteyin o halde. Ona sığının. Ona dayanın. Ona yaslanın. Unutmayın. Ebediye yaslanan, ebediyen ayakta kalır. Yıkılacak geçiciye yaslanan, yıkılır. Senulqi fi kulubillezine keferur ru'b. Kafirlerin yüreklerine korku salacağız. Evet, bu da Allah'ın bir vaadi. Kafirlerin yüreklerine korku salacağız. Ne sebeple? Bima eşrakû billâhi mâ lem yunezzil bihi sultâne. Hiçbir delile dayanmadan Allah'a şirk koşmalarından dolayı kafirlerin yüreklerine korku salacağız. Hiçbir delile dayanmadan. Burada bazı müfessirlerinde isabetle belirttikleri gibi taklidi imanın caiz olmadığı sonucuna varmış bazı ulema bu ayetten yola çıkarak. Yani delilsiz bilgiye inanmamak esastır. Onun için bir şeyin ilim olabilmesi için alamete yaslanması, yani hakikate bir atıf olması şarttır. İlim alametten gelir. Hakikate bir atıf olması lazımdır. Yoksa zan olur. Onun için Rabbimiz bizi de hakikate çağırırken mutlaka delillerini sergiliyor. Bakınız, ben Allah'ım, delil göstermedim, böyle emrediyorum, ben emrettiğim için yapacaksınız bile demiyor. Delillerini gösteriyor. Kendi varlığının, birliğinin, kitabının kendi katından oluşunun delillerini gösteriyor. Kendi yasalarının üstün oluşunun delillerini sergiliyor ve aklımıza hitap ediyor. İkna yöntemini kullanıyor Kur'an, unutmayalım. Ben Allah'ım, ne diyorsam o olur demiyor. Yine de aklımıza hitap ediyor. Ve hatta en sonunda seçme hakkını da bize bırakıyor. İstersek kötüyü bile seçebiliyoruz. Ama seçimimizin sonucuna katlanmak şartıyla. Ve me'vâhumu nâr. Nitekim onların son durağı ateştir. Ve bi'se methve zalimin. Ne berbattır zalimlerin meskeni. Ve legat sadakakumullâhu va'de. Allah elbette size verdiği sözü tuttu. Evet, tuttu. İz tehussunekum bi izni. Nasıl tuttu? Özellikle bu ayetlerin ilk muhatapları için bu ayetin ne demeye geldiğini anlamamız için ayetin devamını okumamız lazım. İz tehussunekum bi izni. Onun izni sayesinde düşmanlarınızı perişan ediyordunuz. Mahvediyordunuz. Hatta izâ feşiltum. Fakat en sonunda gevşediniz. Çünkü savaşın safahatını izah ediyor, açıklıyor ayet. Önce Müslümanlar Talha ve Zübeyr radıyallahu anhuma nezaretinde onların İslam ordusunun iki kanadından yaptığı hücum müşrik ordusunu, ki İslam ordusu 700 kişi, müşrik ordusu 10 bin kişiydi, püskürtmüştü. Müşrikler geriye doğru tüm ganimetlerini, tüm araç gelişlerini bırakarak geriye doğru birbirini ezerek kaçışıyorlardı. Böyle bir manzara oluşmuştu. İşte o manzarayı bizim gözlerimizin önüne seriyor bu ayet. Ve en sonunda gevşediniz diyor. Niçin? Çünkü ganimette koştu. Yani düşman dururken düşmanı bırakıp ganimete eğildiniz. Daha doğrusu araca amaçlaştırdınız. Amacınızı unutup araca sarıldınız. Ve tenazaatum fil emr. Peygamberin emri konusunda üstelik tartıştınız. Burada okçuların yaptığı o büyük hata dile getiriliyor. Resulullah orada durun demişti. Kesinlikle orayı terk etmeyin. Yani kesinlikle savaşı kazanmış olsak dahi benden emir gelmedikçe buralardan oynamayacaksınız, yerinizi bırakmayacaksınız dediği halde 50 okçudan 40 tanesi ganimete koşmuşlar. Sadece komutanlarıyla birlikte 10 kişi kalmıştı. İşte o tartışma. Komutanları bağırıyordu gidenlere. Resulullah emretmedi mi? Yerinizden oynamamanızı söylemedi mi? Benden emir gelmedikçe hiç kimse yerini terk etmesin demedi mi demiş. Ama ötekiler de işte artık yendik, artık savaş bizim oldu, onlar kaçıyor diye cevap vermişler. Ve bir tartışma çıkmıştı aralarında. İşte o tartışmaya işaret ediyor. Minkum men yuridu dunya. İçinizde dünyaya özlem duyanlar olduğu gibi. Ve minkum men yuridul ahira. Ahirete özlem duyanlar da vardı. İşte ikiye ayırıyor Kur'an. O ganimete koşanları, dünyaya özlem duyanlar, yerinde kalıp Resulullah'ın emrini çiğnemeyip şehit olanları da ahirete özlem duyanlar olarak nitelendiriyordu. Thumma sarafakum anhum liyebteliyekum. Bunun üzerine Allah sizi sınamak için düşmanlarınızı yenmenize mani oldu. Evet. Düşmanlarınızı yenmenize mani oldu. Yani Allah'ın yardımı çekiliverdi. Ve lekad afa ankum. Allah'ın yardımı çekilince ne olur? Bakınız. En basit bir örneğidir Uhud. Ne olur? O ana kadar size direnç veren içinizdeki güç kayboluverir. Düşmanın üzerine giden insanlar kaçmaya başlarlar. İşte budur. İman en büyük imkandır demiştim. Onun için söyledim. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Fakat o şimdi sizi bağışladı. Ve bir müjde geliyor arkasından. Çünkü korkmak, çünkü mala düşkünlük, çünkü hata insani bir şey. Allah affettiğini bildiriyor. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Niçin? Zaten Allah inananlara karşı çok lütufkardır. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ O zaman siz kimseye bakmadan tepeye doğru tırmanıyordunuz. Sa'de, yukarı tırmanmak, yukarı çıkmak anlamına gelir. Yani dağın tepesine doğru kaçanlara bu da. Resulullah'ı bırakıp dağa doğru sığınanlara, kaçanlara hitap bu ayet. Yukarıdaki okçulara idi. Bu da Resulullah'ı yalnız bırakıp kaçan müminlere. Resulullah, arkasından müminler koşuyorlardı. Resulullah dağa doğru tırmanıyordu. Hatta eteğine bir kılıç darbesi bile isabet etmişti. O kadar yakın kalmışlardı. Onun etrafında birkaç sahabi kalmıştı. Bazı kaynaklara göre 8 kişi kadar kalmışlardı. Bazı kaynaklarda 10-12 kişi olduğu söylenir. Sa'd radıyallahu anh, ya Sa'd, anam babam sana feda olsun, at ya Sa'd dediği nakledilir Resulullah'ın. Yani o noktada artık bir ölüm kalım savaşına girmişti Resulullah. Hatta işte ya Resulullah, hala beddua etmeyecek misin denildiği an o andır. O an, Resulullah'ın dişinin kırıldığı an, yüzünün yarıldığı an, Resulullah elini kaldırmış. Onlar, etrafındakiler tam beddua edecek diye beklerken, ilahi demişti. Allahümme firli kavmi. Allah'ım, bu toplumu affet. İnnehum la ya'rifun. Çünkü onlar bilmiyorlar. Çünkü onlar hakikatin farkına varmadılar. Gerçeğin farkına varmadılar. Onun için işte ancak bir peygamber yapardı böyle bir duayı. Ancak bir peygamber şefkatiyle yapılabilirdi böyle bir dua. Bu bizim için bir kılavuz, bir yol göstericidir. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Ve peygamber arkanızdan sizi çağırıyordu. Fe ethabekum gammen bi gammin. İşte bu yüzden peygamberin elemine karşılık o size öyle bir elem verdi ki. Çünkü peygambere elem verdiniz. Peygamberi terk ettiniz. yalnız bıraktınız. Bazı müminler Medine'ye kadar kaçmışlardı. Hatta biraz abartılı da olsa Uhud Savaşı'nı ayrıntılarıyla nakleden kaynaklarda bir günlük yola kaçanlar vardı diye söylenir. Ve bunların içinden ismi meşhur bazı sahabiler de gösterilir. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Ne kaçırdığınız fırsata ne de başınıza gelene üzülesiniz diye, işte bu yüzden peygamberin elemine karşılık size de elem verdi. Kaçırdığınız fırsata üzülemeyesiniz. Üzülemeyesiniz, buna şükür diyecek hale geldiniz çünkü. Ve başınıza gelene de üzülmeyesiniz. Çünkü başınıza gelen sizi bitirmedi. Size bir ders oldu. Sonuçta yine aslında savaş kaybetmiş bir ordu gibi bitmediniz, tükenmediniz. Bu Allah'ın bir lütfuydu. Ama size Allah Bedir'in rövanşını yaptırtarak bir ders verdi. Yani üstte sınamıştı Bedir'de, bu kez de altta sınadı. Onun için bir vererek sınadı, bir de alarak sınadı. Bakalım verince, ya Rabbi sen iyisin, büyüksün, ulusun, yücesin, seni seviyorum diyenler, alınca seni sevmiyorum tavrına mı girecekler? İşte onun için sınadı. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً. Sonra o, savaş anlatılmaya devam ediyor. Bu elemin ardından size bir güven hissi bahşetti. Nuasen yağşa taifeten minkum. Bir kısmınızı çepeçevre kuşatan bir dinginlik bahşetti size. Nuas, uykudan önce gelen uyuşukluk, mayışma hali diyebiliriz. Ama burada mecazen iç huzuru anlamında kullanılmış ki ben bunu dinginlik olarak çevirdim. Ve taifetun kad ehemmethum enfusuhum. Bir diğer kısmı ise canlarının derdine düşmüşlerdi. Ehemmethum, enfusuhum. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Allah hakkında cahiliyeye özgü yanlış fikirlere kapıldılar onlar, o bir kısmı. Ne diyorlardı? يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْ. Diyorlardı ki, bizim bu işte bir karar yetkimiz mi var? Bundan iki şey kastediliyor olabilir ki benim anladığım, algıladığım Allahu Alem galip olan mana şu. Yani bizim bir suçumuz yok. Onlar manevi sorumluluklarını inkar ediyorlardı. Savaşın kaybındaki manevi sorumluluklarını inkar edip sorumluluğu Allah'a atıyorlardı. Yani adeta bu bizim kaderimiz dercesine. Yani eğer bizim elimizde olsaydı biz böyle yapmazdık. Efendim. O halde bizim herhangi bir sorumluluğumuz yok dercesine sorumluluklarını inkar ediyorlar. Manevi sorumluluklarını üstlenmiyorlardı. Allah'a iftira ediyorlardı belki bir yerde. Çünkü bu mantığı hatırlayın. Yine müşriklerde böyle bir mantığı ele veriyor Kur'an. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا. Nahl suresi 35. ayet bu. Şirk koşanlar diyorlardı ki, eğer Allah dilemeseydi biz tapmazdık, putlara tapmazdık diyorlardı. Yine bir başka varyantında, bir başka form ile gelir ayet. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا. Eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Görüyor musunuz mantık? Görüyor musunuz sapık kader inancını? Kişinin manevi sorumluluktan yırtmak için sorumluluğu Allah'a atmaz. Oysa ki irade ne için vardı? Seçme yeteneği ne için vardı? Ve burada da insanlar bir tür, tabii ki müşriklerin mantığıdır demiyorum ama burada bir tür böyle şaibeli bir mantığa kapılmıştılar ve bu işten bize herhangi bir karar yetkimiz mi var ki biz bu işten sorumlu tutulalım diyorlardı. Kul, cevap ver onlara. İnnel emre kullehu lillah. Evet, bütün yetki yalnızca Allah'a aittir. Yukhfune fi enfusihim ma la yubduna lek. yekulun. Onlar ise içlerinde gizleyip sana göstermedikleri gerçek duygularını şöyle dile getiriyorlardı. Yekulun diyorlardı ki, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. Eğer karar yetkisi bizde olsaydı burada bu kadar ölü vermezdik diyorlardı. Şimdi aslında bu ayet-i kerimede insanın manevi sorumluluğuyla Allah'ın takdiri arasındaki ince nokta gündeme getiriliyor. Yani zafer verip vermemek Allah'a aittir. Lakin siz zaferden yani sonuçtan bağımsız olarak eylemlerinizin karşılığını göreceksiniz. İşte bu gerçek vurgulanıyor ve bu gerçek aşağıda da vurgulanacak. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. De ki, evlerinizde kalmış olsaydınız dahi, لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَدَاجِعِهِمْ. Ölümü takdir edilmiş olanlarınız yıkılacakları yere kadar kesinlikle giderlerdi. Gideceklerdi. Evet. Eğer ölümü takdir edilmişse yıkılacakları yere kadar gideceklerdi, giderlerdi. Yani Allah'ın takdirinin kesinliği ifade ediliyor burada. Ancak dediğim gibi Allah'ın sonucu takdir etmesi sizin eyleminizden sorumlu olmadığınız anlamına gelmiyor. İşte insanın eylemlerinin manevi sorumluluğunu üstlenmesiyle bu eylemin sonucunda takdir edilen getiri ya da götürü, kazanç ya da kayıp, zafer ya da yenilgi birbirinden ayrılıyor. Sonuç Allah'ın takdiri, ancak eylemleriniz sizindir. Eylemlerinizin mutlaka karşılığını göreceksiniz denilmektedir. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ. Bu da Allah'ın göğüslerinizde olan her bir şeyi sınaması. وَلِيُمَحِّسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizde olanları arıtıp damıtması içindir ki yukarıda mahsı işlemiştim. Vallahu alimun bizati sudur. Zira Allah kalplerin içini bilir. İnnellezine tevellev minkum yevmel tekal cem'ani. İki ordunun karşılaştığı gün içinizden kaçanlara gelince, innemestezellehumuş şeytanu bi ba'di ma kesebu. Bir takım eylemleri nedeniyle şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Şimdi yukarıda söylediğim anlaşıldı mı? Yani şeytanın insanın ayağını kaydırması günahın sebebi değildir. Günahın sebebi insanın işlediği eylemin ta kendisidir. İnsan işlediği eylemle şeytana kapı aralamış olur, fırsat vermiş olur, imkan tanımış olur. İnsanın tanıdığı o imkanla şeytan insanın perdesinde kendi filmini oynatır. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Fakat şimdi Allah onların günahlarını sildi. Yine de Allah şeytanın sizi aldatmaları sonucunda oluşan günahlarınızı affetti. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ. Çünkü Allah çok affedicidir, çok halimdir. Allah'ın hepimizi affına ve mağfiretine muhatap kılması niyazıyla وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.